اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, ساری دنیا کے خزانوں کا خزینہ دیکھا, ساری دنیا کے خزانوں کا خزینہ دیکھا, اثر انداز ہر ایک گل کی مہک میں ہم نے, اثر انداز ہر ایک گل کی مہک میں ہم نے, جس میں سرکار دو عالم کا پسینہ دیکھا, جس میں سرکار دو عالم کا پسینہ دیکھا, اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, لیما اللہ کے اشارے سے کھلا یہ عقدہ, لیما اللہ کے اشارے سے کھلا یہ عقدہ, عرش کو صاحب معراج کا زینہ دیکھا, عرش کو صاحب معراج کا زینہ دیکھا, اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, ساری دنیا کے لیے درد سے معمور ہے جو, ساری دنیا کے لیے درد سے معمور ہے جو, وہ فقط رحمت عالم ہی کا سینہ دیکھا, وہ فقط رحمت عالم ہی کا سینہ دیکھا, اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا, نام لے کر نہ پکارا انہیں خالق نے کبھی, عجب ان کے ادب کا یہ قرینہ دیکھا, کیا عجب ان کے ادب کا یہ قرینہ دیکھا، اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، مل گیا ان کو شفاعت کا سہارا تو ریاض، مل گیا ان کی شفاعت کا سہارا تو ریاض، مل گیا ان کی شفاعت کا سہارا تو ریاض، بحرِ عصیاں میں بھی محفوظ سفینہ دیکھا، بحرِ عصیاں میں بھی محفوظ سفینہ دیکھا، اس نے کیا دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، ساری دنیا کے خزانوں کا خزینہ دیکھا۔